NPO Radio 1. 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger bevestigt dat het gisteren een journalist heeft gedood van de nieuwszender Al Jazeera. Volgens het leger was hij een medewerker van de militaire tak van Hamas. Hij zou hebben deelgenomen aan de Hamas-aanval op 7 oktober. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor het opnemen en publiceren van beelden van aanvallen op het Israëlische leger. Israël geeft geen bewijzen voor de beschuldiging. De journalist was samen met een collega aan het filmen bij het geboortehuis van het geliquideerde Hamas-kopstuk Haniyeh in Noord-Gaza toen ze werden aangevallen. Ook zijn collega kwam om het leven. De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter als er na 1 september nog steeds te veel asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel. Dat heeft burgemeester Velema bekendgemaakt. Al maandenlang slapen er in het aanmeldcentrum meer mensen dan de 2000 die maximaal zijn toegestaan. Vaak zijn het er honderden per nacht meer. De rechter bepaalde in januari dat het COA per dag een boete moest betalen van 15.000 euro als het maximale aantal mensen zou worden overschreden. Eind februari werd de eerste boete opgelegd. Toch slapen er bijna elke nacht meer mensen dan is toegestaan. In het Westen is verheugd gereageerd op de gevangenenuitruil in Ankara. De Turkse inlichtingendienst bemiddelde en daardoor kwamen vanmiddag 26 mensen vrij uit Rusland, Amerika, Duitsland en Groot-Brittannië. Onder hen ook de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich en de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan. De Amerikaanse president Biden spreekt van een knap staaltje diplomatie. Toch klinkt er ook kritiek, omdat mensenrechtenactivisten en journalisten worden uitgeruild tegen veroordeelde moordenaars. Een van de gevangenen die nu teruggaat naar Rusland was in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor de moord op een Georgiër. In Nigeria zijn 3 mensen omgekomen toen de politie ingreep bij protesten tegen de overheid. Duizenden werkloze jongeren demonstreerden omdat ze ontevreden zijn over de stijgende kosten van het levensonderhoud. In meerdere steden gebruikte de politie traangas. De jongeren zijn van plan om zeker 10 dagen lang actie te voeren. Ze eisen gratis onderwijs en de herinvoering van subsidies voor benzine en elektriciteit. Tess Schouten heeft in Parijs op de 200 meter schoolslag het brons gewonnen. Het goud ging naar de Amerikaanse Kate Douglas. Het zilver was voor de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Tatjana Smith. Schouten is de 3e Nederlandse ooit die een Olympische medaille in de wacht sleept op de 4 banen schoolslag. Het Europese avontuur van Go Ahead Eagles is van korte duur geweest. De 2e voorronde van de Conference League is meteen het eindstation gebleken. Op bezoek bij het Noorse FK Brann verloor Go Ahead van die club. Het werd daar 2-1. Het weer. In het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen droog met opklaringen. Vannacht vooral in het zuiden kans op nevel en mist. Het is tussen de 12 en 17 graden dan. Morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken. En dan wordt het 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Waarom vinden we spelregels tijdens de Olympische Spelen zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Koen Verbraak. Afgelopen zondag zag ik vanuit mijn huis in Amsterdam hoe de staalblauwe lucht naadloos leek over te gaan in het water van het Buitenij. Een lieflijk beeld. Kort daarna vlogen er opeens politiehelikopters boven diezelfde plek. En er verschenen ambulances en brandweerwagens. Ze zochten naar een jongen van 14. En die bleek verdronken te zijn in datzelfde ei. Vanochtend zag ik hoe lucht en water op die plek opnieuw samensmolten. Maar lieflijk vond ik het niet meer. Mijn uitzicht is een schuldige plek geworden. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vandaag vond de grootste gevangenenruil sinds de Koude Oorlog plaats tussen Rusland en het Westen. Maar liefst 26 gevangenen waren daarbij betrokken. Ik praat er zo over met Hubert Smeets. Morgen zou James Baldwin 100 jaar geworden zijn. Baldwin was niet alleen een gevierd schrijver, maar ook een betrokken burgerrechtenactivist. Lois Pott Mothershead, Amerikaanse van geboorte en actief in de Civil Rights Movement in de jaren 60, kende Baldwin persoonlijk. Ze zit hier straks aan tafel. En morgen is in voormalig kamp Westerbork de monoloog Lieve Settela te zien. Genoemd naar het Sinti-meisje Settela, dat in mei 1944 in Westerbork op film werd vastgelegd terwijl ze op transport ging in een trein naar Auschwitz. Actrice Aliza Kuna komt zo dadelijk over die monoloog vertellen. Maar eerst het nieuws van... Well, good afternoon. Donderdag 1 augustus. And this is a very good afternoon. A very good afternoon. Joe Biden vond dat hij een fijne middag had, dankzij de gevangenenruil met Rusland. Ook voor de familie was het uiteraard een mooie dag, vertelde de Amerikaanse president. This is an incredible relief for all the family members gathered here. We've been praying for this day for a long time. Journalist Kurma Sheva is een van de gelukkigen. Haar dochter stond naast Biden en is toevallig jarig. En dan is de president niet te beroerd om even voor haar te zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Verder met de Olympische Spelen. De laatste 100 meter, laatste 100 gaat meter. Het gebeuren. Halen maken, meer halen maken. Opnieuw oranje, Olympisch kampioen. Weer een gouden medaille voor Nederland. En dit keer voor de roeisters 4 zonder. Pas vlak voor het einde haalden ze concurrent Groot-Brittannië in. Ik zag het uit mijn ogen en ik dacht, we hebben ze. Toen dacht ik, nee, we hebben ze niet. Toen dacht ik, nee, ik moet gewoon fucking hard roeien. Tijdens de race dachten de commentatoren terug aan gisteren, toen de Britten de dubbel 4 van Oranje op het laatste moment versloegen. Laten we wraak nemen voor gisteren. Dames, neem wraak voor de dames dubbel 4. De roeisters zelf dachten onderweg ook aan dat moment. De laatste 100 meter dacht ik alleen maar, ja, niet weer die Britten. Niet als gisteren, niet als gisteren. Even terugpakken van gisteren inderdaad. En met een minieme voorsprong kwamen ze over de streep. Wauw, wat een race zeg. Wat een race. Op de Utrechtse Heuvelrug loopt een probleemwolf rond. En de vraag is, wat moeten we daar nou mee? Voor mij mogen ze hem wel doodschieten. Net als deze omwonenden is dit het plan van de provincie. Ook wordt gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Hoe bang zijn ze daar eigenlijk? Totaal niet bang voor de wolf. Absoluut niet. Flauwekul allemaal. Zo'n wolf, die doet totaal niks. Veel mensen gaan daarom ook gewoon het bos in. Zoals deze man dat vertelt bij Hart van Nederland. Ik hou het natuurlijk wel een beetje in de gaten. Ergens zou ik het ook wel weer leuk vinden om hem tegen te komen. En sommigen zijn iets voorzichtiger. Zou je nu wel in het bos gaan wandelen? Ja, maar niet alleen zomaar. Wel met mijn vader. Het is dan wel handig als je weet wat je moet doen als je oog in oog staat met een wolf. En daar wordt verschillend over gedacht. De een zegt... Dan moet ik stil blijven staan en langzaam achteruit lopen, hem niet uitdagen. En de ander denkt... Je moet hem tegemoet treden. Gewoon, je bent aan het zien, ik ben de baas. En jij bent niet de baas, je bent hier te gast. Hij is ook te gast hier. Volgens een wolvendeskundige moet je rustig blijven en jezelf groot maken. Maar pas op. Als hij al begint te bijten, dat is eigenlijk gedrag wat je niet wil hebben. En het volgende is in dat scenario dat een mens echt voluit wordt aangevallen. En dan een ander dier, de dansmug. Die zie je zomers vaak in grote zwermen. En er is een simpele verklaring voor dat dansen. En je ziet ze heen en weer hupsen. Maar dat komt voornamelijk ook door elk zuchtje wind. Want ze zijn echt inimini klein. In die wolk domineert één geslacht. Allemaal mannetjes. En die mannetjesmuggen hangen niet voor niks rond in een groepje. Die verzamelen zich. Daarmee kunnen ze een heel sterk feromoon uitscheiden. Een vrouwtje wordt daardoor aangetrokken, komt in die zwerm terecht. Ja, en die komt er altijd weer zwanger uit, zeg maar. Dit was Nieuws Vandaag in de media. De krant van morgen, Renate Kok. Ja, we beginnen met de Telegraaf. Die krant schrijft over Transavia. Volgens de krant schuift de maatschappij met vliegdagen. Zo werden er vorige week 32 vluchten geannuleerd. Deze week staat de teller op 20, zegt EU-claim in de krant. Reisbureaus moeten dan in allerijl iets anders zien te regelen voor die gedupeerde vakantiegangers. Transavia zegt dat het zijn uiterste best doet om iedereen zo snel mogelijk alsnog op de eindbestemming te krijgen. Toch klinken er ook andere geluiden. Transavia zou op te veel vluchten intekenen om slots te behouden op Schiphol, zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Eventuele concurrenten worden dan buitenspel gezet. In de Volkskrant gaat het over het schipperen tussen de steun voor de LHBTI-gemeenschap online, maar ook over de haat daar. Jongeren vinden er rolmodellen, maar zien tegelijkertijd ook de haat tegen queer mensen toenemen. Influencers die queer zijn maken zich zorgen over het effect dat dat heeft op hun jonge publiek. Op een Pride-evenement van TikTok in Amsterdam kwamen ze vertellen hoe het is om zichtbaar te zijn online. Bij het COC dachten we dat de acceptatie van LHBTI'ers in een rechte lijn omhoog zou gaan. Maar dat is niet zo, zegt een deelnemer. Twee influencers die ook TikTok-filmpjes maken zeggen dat veel haatberichten juist van kinderen komen. Een van de twee zegt dan ook wel eens een school of een ouder te waarschuwen over wat een kind allemaal uitkraamt. Maar 9 van de 10 keer komt daar geen enkele reactie op. Ja, en dan de kijkcijferhit nu Puur Zang. Dat BNB voor liefde dus. Maar de grote vraag is natuurlijk, kunnen we er ook nog wat van opsteken? AD komt ermee. Nou, we hebben nog wel wat te leren, zegt een liefdescoach na het kijken van wat afleveringen. Punt 1. Stel in vredesnaam vragen. Inderdaad, zoals Joop ook zijn host Anja in Frankrijk verweet. Je hebt amper gevraagd wat voor werk ik heb gedaan of hoe mijn sociale leven is, zei hij voor hij boos weer naar Nederland vertrok. Volgens de coach een classic. Mensen die, vaak door de zenuwen en door de spanning, compleet vergeten vragen te stellen. Niet doen dus. Nog zo'n instinker is het Tinder-syndroom. Dat je denkt, is hij of zij wel de beste keus? Ook meteen afleren, zegt een gedragsbioloog, want vaak blijven mensen die zo lang blijven twijfelen uiteindelijk toch weer alleen over. Dus nee, op ieder potje past echt niet altijd een perfect dekseltje. Soms moet je je wensenpatroon gewoon een beetje bijstellen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hello, I love you, won't you tell me your name? Jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? The Doors, Hello, I Love You. 26 gevangenen werden vandaag uitgewisseld tussen Rusland en verschillende westerse landen. De grootste gevangenenruil sinds de Koude Oorlog. Hubert Smeets is Rusland-deskundige bij Raam op Rusland, Oekraïne en Belarus. Belarus moet je trouwens zeggen, Hubert. Ja. Goedenavond. Ja, ja. Goedenavond. Gisteren gingen er al geruchten over zo'n op handen zijnde ruil. Had jij toen enig benul dat het wel eens zo'n hele grote ruil zou kunnen worden? Nee, absoluut niet. Toen die geruchten gisteren gingen rondzingen, toen dacht ik zelf dat het misschien om 4 mensen zou kunnen gaan. Oh ja? Om Ivan Gerskovic, uh-huh, correspondent van Wall Street Journal. Dat was duidelijk over Paul Whelan, een zakenman die voor spionage is veroordeeld in Rusland. Waarschijnlijk helemaal geen spion was, maar toch. Misschien nog een paar oppositionele politici van Russische komaf. En dat daar aan de westerse kant zeker, dat was wel duidelijk, de huurmoordenaar Krasikov, Vadim Krasikov, die in Berlijn gevangen zat, bij zou worden betrokken. Maar dat het zo'n grote gevangenenruil zou worden, nee, dat had ik niet verwacht. De ruil is tot stand gekomen door medewerking van meerdere landen. We weten dat de VS heeft meegedaan. Duitsland, Polen, Slovenië, Noorwegen, Turkije. Hoe is die ruil? Wat weten we verder over de toedracht en waarom die ruil zo groot is geworden? Nou, daar weten we nog niet alles van natuurlijk. Maar ik las wel vandaag een buitengewoon verhelderend stuk in de Russische krant Insider, Ruski Insider. Die uitleggen dat deze ruil eigenlijk eerder had moeten plaatsvinden. En dat daarbij betrokken had moeten worden Navalny. Aha. Dat was een eis van de Duitsers, omdat de aas waarop Poetin aasde. Mm-hmm. Dat was die Vadim Krasikov, die huurmoordenaar die een Tsjetsjeense rebel heeft neergeschoten op klaarlichte dag in Berlijn. Een GRU-agent van de Russische geheime dienst. Die moest daarbij betrokken worden. Dus Duitsland was essentieel in deze hele operatie. En Duitsland wilde per se, hoewel er ook bezwaren waren tegen deze vorm van dealen, per se Navalny vrijkrijgen. Dat ging niet door, omdat Navalny crepeerde in het gevangenenkamp en kwam te overlijden. En daardoor werd het op de lange baan geschoven. De tweede moment wat opdook was dit jaar. Beroemde interview van Tucker Carlson met Poetin, waarin Poetin zinspeelde op een mogelijke deal waarbij de Wall Street Journal correspondent zou worden betrokken en zou worden geruild tegen wederom die Krasikov. Mm-hmm. En daar is op ingesprongen met name door Turkije, die deze deal hebben gebruikt om te laten zien dat zij op het internationale diplomatieke wereldtoneel echt een hele grote rol spelen. En het is ook Turkije dat de gevangenenruil ook op het vliegveld van Ankara uiteindelijk heeft gerealiseerd en gefaciliteerd. Klopt het dat Nederland ook een bijdrage heeft geleverd? Ja, dat heb ik ook gehoord. Nederland heeft achter de schermen samen met Polen, Poolse minister van Buitenlandse Zaken Sikorski, met Kasper Veldkamp, een minister van Buitenlandse Zaken in Nederland, de nieuwe minister, veel druk uitgeoefend en veel ook geprobeerd, je zou kunnen zeggen, de smeerolie gaande te houden. En met name omdat Duitsland wel een factor was die bewerkt moest worden. Met name de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Baerbock, wilde eigenlijk helemaal niet zo'n ruil, omdat ze het vond onaanvaardbaar vond en principieel ook niet te pruimen vond dat journalisten, oppositionele politici en andere onschuldige mensen zouden worden geruild tegen, ja, evidente moordenaars, spionnen, hackers en fraudeurs. Mm-hmm. Er zijn 26 mensen uitgeruild. 10 naar Rusland. 16. Ja, 10. 8 hackers en spionnen en 2 kinderen. Ah. Dat maakt dat het tot 10 komt. Ja. Maar het gaat om 8 functionarissen die al dan niet voor de Russische geheime dienst hebben geopereerd de afgelopen jaren en daardoor gevangen zijn gezet. En 16 die weer terug naar het westen gaan. Hè? Kunnen we iets uit die balans opmaken? Zegt dat nog iets? Ja, we kunnen daar zeker uit opmaken dat met name de terugkeer van die Krasikov, sorry, ik kom weer met zijn naam, voor Poetin van het allergrootste belang was. En dat Poetin de vrijgelaten Russen en Amerikaanse staatsburgers in Rusland gevangen zaten, dat hij dat eigenlijk niet zo ontzettend belangrijk vindt. Voor Poetin is deze ruil een ruil waarbij de Russische geheime dienst, zou kunnen zeggen, centraal staat, gerehabiliteerd wordt. Mm-hmm. En laat zien ook dat Poetin zijn mensen van de geheime dienst, of direct of indirect, niet in de steek laat. Altijd voor ze zal opkomen. En die Russen die vrijgelaten worden, die laten hem koud. En hij kan hiermee thuiskomen? Hij kan hier zeker mee thuiskomen. Er zijn natuurlijk wel wat Russische stemmen die kritiek hebben op deze deal. Bijvoorbeeld de vrouw van Girkin, die in Nederland veroordeeld is tot levenslang wegens zijn betrokkenheid bij het neerschieten van de MH17. Die heeft kritiek, die zegt, wat krijgen we nou, zeg. Volksvijanden worden vrijgelaten, terwijl mijn man, een echte patriot, hier in Rusland gevangen zit, wegens kritiek op Poetin, hè? Niet wegens het neerhalen van de MH17. Maar die stemmen zijn toch eigenlijk vrij mager. Officieel is het een feestdag, ook in Rusland. Ja, en wat gaat er met deze mensen gebeuren als ze terug zijn in Rusland? Nou, dat heeft Poetin vandaag al een beetje laten merken. Hij is ze zelf komen ophalen op het vliegveld Vnukovo nabij Moskou. Mm-hmm. Heeft daar Krasikov omhelst en heeft daar tegen alle 8 teruggehaalde Russische functionarissen voor de geheime dienst gezegd: jullie krijgen een lintje. Dat als eerste is in Rusland zeer belangrijk. En ten tweede, we zullen binnenkort weer in gesprek gaan wat jullie kunnen gaan betekenen voor het vaderland. Hij zag ze echt als dienaren, agenten voor het vaderland. En een van de dingen die ze kunnen betekenen is bijvoorbeeld in de politiek gaan. De betrokken moordenaar die Litvinenko, een voormalig FSB-agent, die was overgelopen naar Engeland, met polonium heeft vermoord, die zit bijvoorbeeld nu in het parlement. En zo zijn er tal van functies te bedenken die deze 8 teruggehaalde spionnen kunnen gaan vervullen. Ja. Ja. En zijn met deze ruil alle wensen van Rusland vervuld in jouw ogen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de gevangenen die nog zitten, honderden politieke gevangenen in Rusland en ook in Belarus, want ook Belarus is bij deze ruil betrokken geweest, die hebben denk ik een slechte dag. Want de kansen dat zij betrokken zullen worden bij een vervolgdeal, die acht ik heel gering. Poetin heeft heel veel binnengehaald waar hij tevreden mee is. En ik denk niet dat hij overmorgen weer opnieuw gaat nadenken over een vergelijkbare constructie. Hubert Smeets, dank je wel. Het is me eventjes te veel geworden. En misschien is dat ook niet zo gek. Want met alles wat er speelt heb ik niet veel gevonden. Behalve dat ik eerlijk naar mezelf probeer te zijn. Niks is meer geheim. En ik hoop dat het me drijft en het beter blijkt te zijn. Want soms is zo alleen en voel het of ik zweef. En me toch weer mee beweeg, ondanks ik beter weet. 22 en misschien nog een beetje naïef. Egoïstisch en te snel verliefd. Voorgelogen van wie ik eigenlijk ben, waar de pijn inspireert. En ik weet dat ik leer en ik neem consequenties nu het moet. En misschien heb ik spijt, maar als ik eerlijk mag zijn, heb ik geen flauw idee van wat ik doe. 22 en misschien nog een beetje naïef, egoïstisch en te snel verliefd. Mo, 2022. Nadat eerder deze week de politiek leider van Hamas in Iran werd uitgeschakeld, bevestigde het Israëlische leger vandaag ook de dood van Mohammed Daif, de leider van de militaire tak van de terroristische beweging. Joas Wagemakers, Hamas-kenner en islamoloog aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Hamas verloor dus binnen een paar weken zowel hun politieke als hun militaire leider. Als we ze nou even onder de loep nemen, te beginnen met Ismail Haniyeh, die deze week werd gedood in Iran. Wie was hij en welke rol vervulde hij binnen Hamas? Ismail Haniyeh is geboren en getogen in de Gazastrook en heeft diverse functies vervuld binnen Hamas. Het Hamas-leiderschap is verdeeld over vier verschillende regio's, zou je kunnen zeggen. De Gazastrook, de westelijke Jordaanoever, Israëlische gevangenissen, waar natuurlijk ook veel Hamas-leden en leiders zitten. En het externe leiderschap. En Ismail Haniyeh was leider van dat externe leiderschap. Dat is eigenlijk het externe politieke leiderschap dat ook naar de buitenwereld toe het gezicht van Hamas vormt. En daarvan was hij het hoofd. Dus hij was ook het gezicht van Hamas naar de buitenwereld toe. Wat zeker op dit moment, als Hamas-leiders bijvoorbeeld in de Gazastrook om begrijpelijke redenen niet zo naar buiten treden, heel erg prominent naar voren komt. En Mohammed Daif, over wie vandaag bekend wordt dat hij ook niet meer leeft, wat was dat voor iemand? Dat was eigenlijk een heel schimmige figuur. Er is heel weinig over hem bekend. Zolang als ik me kan herinneren dat hij echt een rol is gaan spelen, dat is eigenlijk vanaf halverwege de jaren 90. Was hij een belangrijke, prominente leider binnen de Izzeddin al-Qassam-brigades. Dat is de gewapende tak van Hamas. En die zijn begin jaren 90 opgericht. En hij is daar al heel snel de leider geworden, dus halverwege de jaren 90. En ja, we weten eigenlijk nauwelijks hoe hij eruit ziet, omdat er een paar korrelige foto's van hem bekend zijn. Wat we wel weten is dat Israël al meermalen een aanval op hem gepleegd heeft. Er zijn ook al mensen die beweren dat hij al lang dood is. Wat vermoedelijk het geval was, is dat hij ook in een rolstoel zat, dat hij zwaar gewond was, dat hij ook wel echt heeft moeten herstellen van eerdere aanslagen. En dat hij dus nu echt om het leven is gekomen. En zijn belangrijkste wapenfeit, zou je kunnen zeggen, misschien wel letterlijk, is dat hij de gewapende vleugel van Hamas heel erg sterk geprofessionaliseerd heeft. En bijvoorbeeld de zelfmoordaanslagen die Hamas heeft gepleegd, heel erg sterk onderdeel heeft gemaakt van de tactieken van Hamas. En ook het wapenarsenaal dat Hamas gebruikt voor wat meer lange afstandsaanvallen heel erg gemoderniseerd heeft. Ja, want de Israëlische minister van Defensie noemt de uitschakeling van Daif, die vandaag op X trouwens de Osama Bin Laden van Gaza noemt, een belangrijke mijlpaal in het bereiken van de doelen van de oorlog in de Gazastrook. Ziet u dat ook zo? Ja en nee. Ja, omdat hij inderdaad een heel belangrijke figuur was. En ook die schimmige status, dat gaf hem ook een beetje een soort mythische status in zekere zin. Dus in die zin wel. Hij is echt een belangrijke figuur, een belangrijke persoon binnen de gewapende vleugel. Aan de andere kant niet, omdat hij natuurlijk ook wel weer vervangen kan worden. Hamas is inmiddels zo gemoderniseerd en qua wapentechnologie en dergelijke zo op Hezbollah gaan lijken, dat hij vervangen kan worden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is weer een stap in de vernietiging van Hamas, zoals Israël dat voor ogen heeft. Maar ik denk dat dat sowieso niet realistisch is. Dus ja, hij zal wel weer vervangen worden, net als Ismail Haniyeh overigens. Ja, want u hebt wel eens de vergelijking gemaakt met het menselijk lichaam ook, wat dat betreft. Ja, kijk, die Israëlische minister die de vergelijking maakte met Osama Bin Laden. Ik denk dat dat een interessante vergelijking is. Ik vergelijk het vaak met een kankergezwel in een lichaam. Kijk, een organisatie als IS die vanuit Irak naar Syrië is gegaan, dat is echt een buitenlandse organisatie waar ook heel veel buitenlandse strijders bij zitten. Ook Nederlanders natuurlijk. En andere Europeanen die in principe niks te zoeken hebben in Syrië. En dat zou je kunnen vergelijken met een kankergezwel. En dat bedoel ik niet zo negatief als dat het klinkt. Maar daarmee bedoel ik dat het niet in het lichaam thuis hoort. Niet in het menselijk lichaam thuis hoort. Je kunt het eruit halen en dan komt er als het goed is niet meer terug. Hamas is in tegenstelling daarmee iets dat heel erg Palestijns is, dat echt voortkomt uit de Palestijnse maatschappij, vooral in Gaza, dat voortkomt uit het Palestijns-Israëlisch conflict en ook niet weggaat zolang dat conflict niet opgelost wordt. En zelfs al zou je Hamas kunnen vernietigen, wat dus denk ik niet kan, dan nog komt er wel weer een Hamas 2.0 onder een andere naam of iets dergelijks. En dat is echt een heel duidelijk verschil met een organisatie als IS in Syrië, die daar gewoon echt niet inheems is. Terwijl Hamas dat wel degelijk is. Ja, en wat betekent hun dood dan nu voor Hamas? Is er ook enige paniek over gebrek aan leiding? Of denkt men dat lost zich op? Ik denk dat laatste. Ja? Je ziet dat Hamas geen leiders heeft die dezelfde symbolische functie hebben en dezelfde mythische en charismatische functie als bijvoorbeeld Bin Laden voor Al-Qaeda dat had. Kijk, iedereen in de hele wereld wist na 11 september wie Osama Bin Laden was. Iedereen wist hoe hij eruit zag. Dat geldt voor Mohammed Daif juist niet. Ik denk dat de meeste luisteraars van dit programma geen idee hebben hoe die man eruit ziet. En zelfs ik, die het al jaren volg, heb eigenlijk weinig idee hoe die eruit ziet, omdat het van die korrelige foto's zijn. Ja. Dus deze mensen kunnen gewoon volgd worden. Dat zal ook gebeuren. Dat is in het verleden ook gebeurd bij andere leiders die geliquideerd zijn door Israël. Dus natuurlijk is het persoonlijk leed voor de familieleden ervan. Natuurlijk wordt het betreurd en wordt er een wraak gezworen bij Hamas. Maar ze zullen gewoon weer opgevolgd worden. En zullen andere leiders dan ook weer een andere strategie hanteren? Of blijft dat grotendeels ook hetzelfde? Ik denk dat het grotendeels hetzelfde blijft. Je ziet wel dat individuele leiders andere accenten kunnen leggen. Ismail Haniya was binnen de organisatie van Hamas, binnen die kaders, stond hij bekend en ook wel terecht als een wat gematigder iemand. Mm-hmm. Dus iemand die eerder geneigd was dingen politiek op te lossen dan militair. Hoewel die wel volledig achter de militaire strijd stond van Hamas. Ook een voorstander was van de aanslag van 7 oktober. Die heeft hij ook achteraf geprezen. Maar het uiteindelijke beleid zal grotendeels hetzelfde blijven. Ja, en het klinkt ook alsof er dan misschien helemaal geen vergelding gaat volgen voor hun dood. Nou, dat denk ik wel. Kijk, Hamas zelf is hiertoe niet in staat. Die zitten natuurlijk nu in een positie dat ze weinig uit kunnen halen. Ze worden belegerd door Israël. En in eerdere situaties waarbij er een Hamas-leider is geliquideerd, liet ze dat soms volgen door een grote aanslag. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Niet aan de orde, daar is geen sprake van. Wat wel natuurlijk kan gebeuren is dat Hezbollah of Iran iets gaat doen. Dat hebben ze ook gezegd dat ze dat gaan doen. En het is natuurlijk ook in zekere zin een schoffering voor het Iraanse regime, want het is op hun grondgebied gebeurd. Dus vanuit die kant kan heel goed iets gebeuren. Vanuit Hamas is er denk ik niet veel meer dan retoriek, simpelweg omdat ze niet veel meer kunnen doen. Nee. En zullen we binnenkort al horen wie de opvolgers worden van deze twee gedode leiders? Van Mohammed Daif denk ik niet, omdat het in de aard van zijn beroep lag dat onbekend blijft. Dat is natuurlijk geheim. Mm-hmm. Maar van Ismail Haniya gaan we dat zeker horen. Wanneer precies, dat weet ik niet. Maar er zijn allerlei leiders die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Khaled Mashaal bijvoorbeeld is iemand die jarenlang deze functie heeft gehad. Mm-hmm. In 2017 is Ismail Haniya tot deze functie gekozen. Hij zou het weer over kunnen nemen. Moussa Abu Marzouk is iemand die bijvoorbeeld jarenlang in Amerika heeft gezeten. En ook in andere landen. Dus die heeft ook ervaring in het vertegenwoordigen van Hamas in andere landen. Misschien wordt hij het wel. Maar dat blijft vooralsnog koffiedik kijken. Joost Waagmakers, dank u wel. Graag gedaan. Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground. Ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town. Guns and clubs followed him down. All because his face was brown. Better get away from Oxford town. Oxford town around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? Me and my gal, my gal, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon, somebody better investigate soon. Bob Dylan, Oxford Town. Morgen zou die 100 jaar zijn geworden. De Amerikaanse schrijver en bevlogen burgerrechtenactivist James Baldwin. Bekende boeken van hem zijn onder meer Als Beale Street kon praten en Niet door water, maar door vuur. The Fire Next Time. Ter ere van zijn 100ste geboortedag wordt zijn werk opnieuw uitgegeven. En bij mij in de studio mevrouw Lois Pott Morrishad, Amerikaanse van geboorte en actief geweest in de Civil Rights Movement in de jaren 60. Goedenavond. Kunt u mij horen zo? Ja, u kan een beetje aan. U hebt de koptelefoon op en u moet een beetje aan het knopje draaien. U hoort mij niet? Nee, gaat het niet goed? Zal ik even aan het knopje draaien? Misschien helpt het een beetje. Ja. De technicus komt hulpvaardig de studio binnensnellen. En kijk of u. Kan u nu. We zijn een beetje aan het kijken of u mij kunt verstaan. Ja, nu wel. Nu gaat het, hè? Ja, heel goed, heel goed. Fijn dat u er bent. Weet u nog wanneer u in aanraking kwam met Baldwin's werk? Weet u dat nog? Oh, jawel, dat weet ik wel. Ja? Ja, ja. Wat staat u daarvan bij? Wanneer was dat ongeveer? Dat was zo 1959. Oh ja? Ja. En weet u nog wat u raakte in dat werk? Dat hij... hoe zal ik het zeggen, boos was, ja. Verontwaardigd, maar rustig tegelijkertijd. Een goed verhaal, zonder dat het rommelig werd. Ja. En voor wie zijn werk niet kent, waar zat die boosheid in en wat was zijn boodschap dan? Ja, die boosheid zat erin dat in ons land, Amerika... Ja. Dat het heel lastig was als niet-blanke, dat waren de tegenstellingen in die tijd, om je weg te vinden zonder allerlei obstakels langs je pad te vinden. En hij was, hij wist dat te verwoorden op een manier dat duidelijk was voor die van ons, degene van ons die dat ook voelde, maar niet konden verwoorden op de manier waarop hij dat deed. U herkende zich ook in zijn werk? Zeker, ja. Zeker. Hij werd geboren in Harlem, in New York. En dat was toen nog echt een ghetto, hè, in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ja. Een van zijn bekendste boeken, The Fire Next Time, wordt opnieuw uitgegeven. Daarin schrijft hij ook over die periode. Hè? Ja. Ja. Want hoe waren de omstandigheden toen, in die tijd? Nou, de omstandigheden waren zo dat mensen apart, een heel aparte samenleving hadden in wezen aan de zwarte bevolking en de blanke bevolking. En daar waar mensen elkaar raakten, het was vaak verondersteld dat de zwarte een mindere was van de blanke. Mm-hmm. En mensen gedroegen zich daarna in veel gevallen. En in die gevallen waar ze dat niet deden, waren de consequenties die niet zo prettig waren. En dat is een van de dingen waar mensen tegen protesteerden, want dat is een periode waar veel van ons, voor mijn leeftijd toen de tijd, bezig waren met protesten op onze manier en de plaatsen waar wij woonden, werkten, studeerden, om de dingen te veranderen. U hebt er verschillende keren meegemaakt, ook zelf ontmoet. Ja. Hoe verliepen die ontmoetingen? Wat staat u daarvan bij? Nou, ik ontmoette hem de eerste keer was in Amsterdam. In Amsterdam? In Amsterdam, op het Holland Festival. En ik geloof dat het 65 was. En hij was in Amsterdam, want de Alvin Ailey Danstheater uit Harlem danste. En hij was bevriend met Alvin Ailey. En dat was Judith Jameson, een van de grote danseressen van die groep. En daarvoor was hij in Amsterdam. Wij gingen naar de voorstelling. Na de voorstelling gingen wij wat drinken. En hij kwam binnen in het café waar wij waren. Ik ging naar hem toe. Ik had hem nooit ontmoet. En zei mijn naam. En hij zei, hoe is het met je? En sprak mij aan op een manier alsof hij de meisje van waarvoor hij opgegroeid was in zijn jeugd. En we hadden een heel leuk gesprek. Zonder dat ik ooit eerder met hem in aanraking was gekomen. Dus iemand ook heel informeel in het contact? Heel informeel. Ja. Heel informeel. Heel spontaan. Heel warm. Heel geïnteresseerd ook. Ja. Hebt u ook tegen hem gezegd dat hij belangrijk voor u was met wat hij schreef? In zoveel woorden wel. Ja. Ja. Ja. Ja. En was hij zich daarvan bewust dat hij echt een stem was voor die burgerrechtenbeweging? Oh, dat denk ik wel. Ja, ja, want hij was bevriend met Martin Luther King, Malcolm X. Alle namen, Nina Simone, een hele goede vriendin van hem was. Toni Morrison, die ooit Nobel literatuur onderscheiding heeft gekregen. Dus hij had mensen om zich heen waarvan hij wist, deze mensen weten wie ik ben en zorgen dat anderen de boodschap krijgen. In 1948 is hij uit de Verenigde Staten weggegaan. Is hij naar Frankrijk gegaan. Ja. En in een interview zei hij daar het volgende over. I'll tell you this. When I left this country in 1948, I left this country with one reason only, one reason. I didn't care where I went. I might have gone to Hong Kong, I might have gone to Timbuktu. I ended up in Paris, on the streets of Paris. With $40 in my pocket on the theory that nothing worse could happen to me there than it already happened to me here. The years I lived in Paris did one thing for me. They released me from that particular social terror, which was not the paranoia of my own mind, but a real social danger visible in the face of every cop, every boss, everybody. U zit er heel ingespannen naar te luisteren. Ja. Wat ziet u nu voor u? Nou, een maatschappij waar het heel lastig was om je weg te vinden als een zwarte persoon. En hij woonde in New York. Ik kom uit het zuiden, waar het ongeveer zo uitgevonden is. En in New York was precies hetzelfde als je in een ghetto woont. En je ziet een maatschappij waar mensen niet werden gezien van wie ze waren, wat ze waard waren, maar hoe ze eruit zagen. En dat was iets waar vooral zwarte mannen mee te maken kregen. Hij bleef zich vanuit Frankrijk overigens wel inzetten voor gelijke rechten. Ja. Ja, ja, ja. We hebben een tijd in het zuiden van Frankrijk gewoond, in Nice. En daar woonde hij toen in Saint-Paul-de-Vence. Hij kwam op naar de Universiteit van Nice om lezingen te geven over zijn werk en over zijn gedachten over dit soort dingen. En daar ook was er veel belangstelling bij de studenten en andere mensen voor zijn werk en zijn gedachten. Gang. Hoe relevant is zijn werk nog vandaag de dag? Ik vind het heel relevant. Er wordt niet zoveel meer over gesproken, tenminste waar ik kom. En er zijn veel mensen, jongere mensen, die weten niet eens wie hij is. Nee. Dus dat, maar ik vind zijn boodschap wel relevant. Hij was in staat om de problemen die er waren, om die te zeggen, te uit te drukken op een manier dat begrijpelijk was voor mensen. En dat had iets poëtisch. Dat was iets heel moois in de manier waarop hij zei. Zelfs als hij het over de meest erge dingen had, was zijn manier van praten zo dat je luisterde. Het was mooi. Ja, want het zijn niet politieke pamfletten, maar het zijn gewoon mooie romans, bedoelt u? Nou, niet. Allebei. Ja. Allebei. Mm-hmm. Ja, want hij heeft een boodschap. Maar de boodschap is belangrijk. Maar de manier waarop ze zijn verpakt, dat is ook belangrijk. En het lukt hem om het te doen op een manier dat het overkomt. Zijn boeken worden nu opnieuw uitgebracht, hè? Uh-huh. Wat zijn nou, noemt u een boek waarvan u zegt dat moet je echt gelezen hebben? Nou, u heeft net The Fire Next Time genoemd. Uh-huh. Dat vind ik, als mensen iets willen weten over wat er gebeurde in de tijden waartegen hij ageerde, dat een van de boeken die je moet gelezen hebben. Waarschijnlijk ook Go Tell It on the Mountain. Dat was een van de eerste. Omdat dat een achtergrond geeft. Want dat is de achtergrond waarvanuit hij werkte en dacht. En het had veel te maken met de kerk bijvoorbeeld. Want dat was in die tijd een van de instituties waar de wereld om je heen had niks op met de mensen van een andere kleur. Maar in de kerk, in de scholen en in je familie werd je wel geaccepteerd. Dus het maakte dat de kerk een heel belangrijke plaats had, ja, was voor veel mensen. En dat was ook zo in het begin van zijn schrijverscarrière. Hij zou morgen 100 geworden zijn, hè? Ja. Is dat voor u nog een bijzondere dag? Als ik nu dat ik was er niet van bewust, maar nu ik dat weet, ik heb een afspraak met twee hele goede vriendinnen morgen en wij zullen ongetwijfeld daarover hebben. Oh ja. Ja, zeker. Ja. Ik wens u een mooie dag en wij gaan zeker The Fire Next Time lezen. Dank u wel, Lois Pot Morissette. Dank u wel. Bedankt. En we gaan meteen door naar een ander onderwerp. Namelijk, dat moet ik eigenlijk anders introduceren. Mei 1944, in de laatste seconde voor vertrek van een goederentrein uit Westerbork, op weg naar Auschwitz, steekt een meisje met een witte hoofddoek haar hoofd naar buiten tussen de deuren van de trein. Met grote ogen en half open mond kijkt ze recht in de camera. Het verhaal van deze Settela is het uitgangspunt voor de voorstelling Lieve Settela van Alisa Kuna. Goedenavond, Alisa. Goedenavond. Ja, in dat stuk vertel je het verhaal van Settela. En de naam zegt natuurlijk niet iedereen iets, maar die foto zullen mensen ongetwijfeld kennen. Wie is zij? Wat weten wij van haar? Settela is 9 of 10 jaar. Dat weet men eigenlijk exact niet. Mm-hmm. Dus het is een kind. Zij is een Sintica. Een Sinti dus, van origine, van afkomst. En ze komt uit een heel warm gezin. En haar broertje en haar vader kunnen ontzettend goed viool spelen. En groeit op in Nederland, in Limburg, in een omgeving waar ze met haar familie een fijne tijd heeft. En dat is wat ik uit de archief samen met mijn collega's ontdekt hebben. Ja, want wat raakt jou zo in dit verhaal dat je dacht, daar wil ik een theaterstuk over maken? Wat mij vooral raakt aan dit verhaal is dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan zo'n schrijnend verhaal. Mm-hmm. Naast dat het de Roma en de Sinti al eeuwenlang onderdrukt worden en tot de grootste minderheidsgroepering van Europa, hè, tot Europa, mm-hmm, behoren, vind ik dat dit verhaal, we kennen het, hè, dat had je al heel goed geïntroduceerd, het iconisch beeld, de foto, mm-hmm, maar de krijgt nog steeds te weinig credits. En dat was een van de noodzaken waarom ik samen met Titus Muiselaar en Dirkje Houtman besloten hebben om deze voorstelling te gaan maken. Ja, want er zijn ongelooflijk veel Sinti en Roma vermoord, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Over wat voor getallen praten we dan? Het officiële aantal is 500.000 mensen. 500.000 mensen. Het onofficiële aantal moet vele malen hoger zijn, omdat vele van hen niet geregistreerd stonden. We kennen het romantisch beeld van de Roma, dat ze rondreizen en een eigen leven leiden. Mm-hmm. Dus rondtrekken enzovoorts. En daarbij hoorde dus ook niet van oudsher, niet geregistreerd stonden bij een gemeente, et cetera. Maar dat ligt veel ingewikkelder om daar inhoudelijk op in te gaan. Ja. Maar Settela is het gezicht van al die mensen. Ja, ze geeft nu 500.000 mensen gezicht, bedoel je? Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar ik hoop dat mensen meer te weten komen dat Settela ook gewoon een meisje was. Mm-hmm. Zoals elk ander kind van die leeftijd. En dat is zo belangrijk om daarbij stil te staan. En toevallig op dat moment, in die periode, was ze Sinti. Dus ja, daarom moest zij afgevoerd worden naar Auschwitz. Ja. En dat is iets waar ik vind, als maker, ook als theatermaker, dat daar veel meer aandacht aan moet worden besteed. En wat mij ook raakt, is dat die vooroordelen over de Sinti en Roma er nog steeds heersen. Ja, dat merk jij zelf ook, want jij bent Roma, toch? Ik heb een Roma-achtergrond, ja. Dat klopt. Ik merk er gelukkig in mijn omgeving niet van, maar vroeger wel. Nu op dit moment niet, maar door mijn achtergrond heb ik wel altijd moeten strijden om mee te kunnen doen met de sociale voorzieningen in Nederland. En heb ik moeten strijden om naar school te kunnen gaan. Een context te creëren. Mijn ouders die zijn naar Nederland verhuisd in 2001. Ze hebben asiel aangevraagd. Mm-hmm. En die procedure hebben in totaal 13 jaar lang geduurd. En ze hebben asiel aangevraagd op humanitaire redenen. En waar kwamen ze ook weer vandaan? Mijn ouders komen uit voormalig Joegoslavië. Hmm, ja. Ja, jij voert het stuk over Settela op in kamp Westerbork. Dat is wel echt een heel beladen plek ook, hè? Ja, dat klopt. We zijn op dit moment ook in Drenthe. We verblijven ook wel bij het kamp Westerbork. Het is een beladen plek. We spelen in het huis, in het voormalig huis van kampcommandant Gemmecker. Ja. En elke keer als ik daar aankom en ik sta daar, dat voelt, ja, dat went niet. Het heerst een niet prettige energie. Nee. Nou, je bent echt op de plek van het kwaad. Ja, en daarom vind ik kunst zo belangrijk. En zie ik het ook als een middel om daar wat in zo'n omgeving gebeurd is, om dat om te draaien in iets positiefs. In de zin van dat de mensen die door de commandant die daar woonde, mensen bewust te maken dat daar gebeurde en dat het absoluut niet weer mag gebeuren. En ook te vertellen over Settela, dat zij ook gewoon een kind was en het leuk vond om buiten te spelen en kind te zijn. Het is daar op 2 en op 3 augustus te zien. Dat is vast niet zomaar toevallig, die dagen. Ja, dat klopt. Op 2 augustus is de nationale Europese Roma en Sinti-herdenking. En daar staan we dan ook stil, inderdaad, bij de tragische gebeurtenissen, wat inmiddels 80 jaar geleden is. En daar staan we natuurlijk ook stil bij de 500.000 getallen. Maar zoals ik al eerder zei, het onofficiële aantal moet vele malen hoger zijn, omdat vele van hen niet geregistreerd stonden. En wat krijgen mensen te zien die naar die voorstelling gaan? Het is een theatermonoloog, dus je hoort veel tekst. Er is muziek en er is ook een stukje dans van de Roma cultuur. En er is een briefuitwisseling tussen mij en Settela. Wel vanuit het kindperspectief. Mm-hmm. Ik schrijf brieven naar Settela en Settela schrijft brieven aan mij. En dat, ja, we delen. We zijn een soort van penvriendinnen. Zo zou je het kunnen zien. En uit die verhalen leren we elkaar steeds beter kennen. Maar we delen ook dingen met elkaar die ons leven zo beïnvloed hebben dat ons ook gevormd hebben. Mm. Maar mijn leven is niets te vergelijken met die van Settela. Muziek speelt ook een belangrijke rol, hè? Absoluut. Ja, dat klopt. Ja, Sanne Landenvreugd heeft verschillende muziekfragmenten voor deze voorstelling speciaal gemaakt. Mm-hmm. Zij speelt saxofoon. Maar zij heeft ook echt de muziek uit de Roma-traditie, de Roma-cultuur, heeft ze ook geïmplementeerd. Maar ook met de hedendaagse muziek. Waar ik bijvoorbeeld ook gewoon naar luister. En dat vind ik juist ook heel belangrijk, omdat het gaat ook over de Roma-roots. En wat destijds wellicht Settela naar luisterde. Mm-hmm. Maar waar ik nu naar luister. Dus die combinatie met het verleden en de toekomst. Alisa, dank je wel en veel succes ook de komende dagen, Alisa Kuna. Die muziek waar jij het over had, daar gaan we ook een stukje van horen. Die muziek komt dus uit de voorstelling die op 2 en 3 augustus te zien is in voormalig kamp Westerbork. Dank je wel dat ik de gast mocht zijn. Thank you. 5 voor 12. Nee, nee. Ja, ja. Haha, het is toch Pieter van de Hogeband. Oh, kijk. Edwin Donderland heeft hier de oefening van de leven gevuld. Hij staat... Ja, Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. De Olympische Spelen. Vanavond... 3-3 basketbal met Karwan Fatah Black, pardon, docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Fatah Black. Hoi, goedenavond. We spreken u regelmatig als het gaat over koloniale geschiedenis. En nu dus over sport. En nou, dat 3-3 basketbal dus. Hè. Wat maakt die sport voor u zo leuk? Nou, het gaat heel snel, heel hard. 10 minuten, kleine teams. Dus het is heel, ja, het is gewoon heel leuk om naar te kijken. Het is heel intens gevechten iedere keer. Dus dat maakt het heel spannend en onvoorspelbaar ook. En is het heel anders dan gewoon basketbal? Ik heb er zelf nog nooit naar gekeken. Ja, zeker. Je speelt op een half veld met een kleinere groep. Dus je bent met z'n drie op het veld. Een team bestaat uit 4 mensen. Er wordt niet gecoacht. Er zitten geen pauzes of dingen tussen. En het is gewoon 10 minuten knallen. Dus dat is echt wel anders dan 4 keer 10 minuten op een groot veld. Met lange passes en lange dribbles. Ik hoorde dat er ook maar 1 basket is. En, dus, en je speelt dus 1 basket. En iedere keer als je dus... een schot op doel wil, dan moet je buiten de 3-puntlijn zijn geweest met je team. Ja. Of 2 punten als het gaat bij 3-3. Het is niet een heel bekende sport voor veel mensen. Hoe bent u ermee in aanraking gekomen? Nee, het is gek dat het niet zo bekend is, want Nederland is eigenlijk heel erg goed. Wereldtop. Vrouwen waren Europees kampioen. Mannenteam ook regelmatig echt eindigen heel erg hoog. Ik kwam het tegen, het wordt vaak gespeeld. Ook de competities zijn vaak op centrale pleinen in grote steden. En ik kwam het tegen toen ineens het wereldkampioenschap op Museumplein in Amsterdam was. En ik was daar toevallig. Het is echt ontwikkeld als een urban sport. Dus het wordt ook altijd maar gewoon in het stadcentrum gedaan. Dus zo liep ik er toevallig een keer tegenaan. Dat was 2009. En sindsdien mensen blijven volgen. Ja, zeker. Ja. Vanmiddag heeft Nederland Frankrijk verslagen. Morgen komen we ook weer in actie. Ja. Zou het Nederlandse team naar uw gevoel ook een medaille kunnen winnen dit jaar? Nou, het is, de sfeer is heel goed. Het is echt nog maar de vraag of ze echt door mogen naar de finales. Dat wordt echt nog strijden. Mm-hmm. Maar ze hebben echt wel een mooie wedstrijd neergezet. Kijk, er zijn een aantal tegenstanders die heel erg sterk zijn. Letland is het meest gevaarlijke wat dat betreft. Maar de andere teams, het zijn eigenlijk heel wisselend. Dus Servië heeft een paar merkwaardige wedstrijden ineens verloren. China blijkt ook ineens te kunnen verliezen van Nederland. Dus er is veel mogelijk. Het wordt een spannende dag morgen, toch? Het wordt een heel spannende dag. Ja, ze eindigen meestal ergens in de top 5. En als dat dus nu in top 3 zou zijn, zou het heel erg... Meneer Fatah Black, ik wens u veel plezier morgen. Ja, komt en goed. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur Brainwash Zomerradio. Dan praat Floortje Smit met klimaatadvocaat Roger Cox. Morgen is er weer een Oog en dan zit hier Simone Wijmans. Voor nu een mooie en rustige nacht. En een laatste glas im steen. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen.